11 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Advocaten proberen teruggekeerde Syriëgangers vrij te krijgen door te verwijzen naar de hulp die Nederland geeft aan gematigde strijdgroepen. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur en Trouw onder strafrechtadvocaten. In Rotterdam staan jihadisten terecht die lid waren van Ahrar al-Sham. Volgens het OM is dat een terreurorganisatie. Maar hun advocaten wijzen erop dat die groep als gematigd is bestempeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het CDA stelt de positie van de partij van de Hongaarse premier Orbán in de Europese Volkspartij ter discussie. Ook bij andere christendemocratische partijen die samen de EVP vormen is er onvrede over het optreden van Orbáns partij Fidesz. De Belgische en Luxemburgse christendemocraten hebben EVP-voorzitter Daul per brief gevraagd Orbán en zijn partij uit de EVP te zetten. Volgens hen gaat Orbán in tegen de christendemocratische ideologie. En met name als het gaat om de rechtsstaat en de persvrijheid. Burgemeester Ralf Kreewinkel van Heerlen stapt op. Aanleiding is de ophef die is ontstaan nadat bekend was geworden dat hij tijdens zijn ziekteverlof solliciteerde naar het burgemeesterschap van Kerkrade. De PvdA'er is al een jaar met ziekteverlof en legde tijdelijk zijn ambt neer nadat zijn zoontje ernstig ziek was geworden. Vandaag werd bekend dat Kreewinkel per 1 april terug zou keren in Heerlen. Maar er ontstond commotie toen Dagblad de Limburger meldde dat hij tevergeefs had gesolliciteerd naar de post in Kerkrade. Flevoland krijgt er een groot natuurpark bij, Nationaal Park Nieuwland. Een samenvoeging van de bestaande natuurgebieden Oostvaardersplassen, Lepeluisplassen, Trintelzand in het Markermeer en de Markerwadden. Architect Francine Hoeben gaat de gebieden met elkaar verbinden en toegankelijker maken voor bezoekers. Het Openbaar Ministerie in Paramaribo eist straffen tot 6 jaar tegen 2 Nederlandse terreurverdachten. Volgens het OM waren ze lid van een terreurorganisatie en hebben ze Islamitische Staat financieel gesteund. Ze werden in juli 2017 opgepakt en zitten sindsdien in voorarrest. De 2 ontkennen, maar ze zeggen wel dat ze als gelovige moslims sympathie hebben gehad voor de IS. Volgens hun advocaten hebben de verdachten de Surinaamse wet niet overtreden. In New York is de pianist, componist en dirigent André Previn overleden. Hij won 4 Oscars, onder meer voor de arrangementen van My Fair Lady en Porgy and Bess. Previn werd geboren in Berlijn, maar vluchtte in 1937 voor de nazi's. Uiteindelijk belandde hij in de Verenigde Staten, waar hij als muzikaal wonderkind al snel carrière maakte. Hij trad op met wereldorkesten en dirigeerde ook het Concertgebouworkest in Amsterdam. André Previn is 89 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht kan er vooral in het zuiden af en toe wat regen vallen. In het noorden is de kans op mist. De temperatuur daalt naar 1 graad of 6. Ook morgen is het bewolkt, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog en het wordt 7 of 8 graden. In het weekend kan er veel regen vallen. Dit was het NOS Journaal. Hey kampeerder, wil je met mij op vakantie? Samen Europa verkennen van de Noordkaap tot aan Athene? En als we dan een schitterende kampeerplek gevonden hebben, staan we ook binnen 5 minuten. Snel en efficiënt. En na een paar dagen reizen we zo weer verder. Maak je dromen waar en beleef met mij al je kampeeravonturen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl en bezoek de Kip Kampeerstore. Bij Specsavers Audiens krijgt u nu tijdelijk 2 hoortoestellen zonder bijbetaling. Ongeacht waar en hoe u verzekerd bent. Plus altijd een gratis en vrijblijvende proefperiode. Dus waarom zou u nog langer wachten? Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/horen. Het echte kamperen begint bij Kip. Kijk op kipkamperen.nl. Ubaan heeft antwoord op uw personeelsproblemen. Slimme uitzendkrachten on demand en een uitzendtarief van slechts €17,75. Nieuwsgierig? Check ubaan.nl. Ubaan, wie heeft u nodig? Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Lucella Carasso. Psst. Psychiater Paul Verhagen heeft opnieuw een confronterend boek geschreven over onze prestatiemaatschappij. Een symptoom dat hij beschrijft is dat we elkaar voortdurend succes wensen. Als in, presteren maar, zorg dat je succes hebt. Ik heb het boek net uit en mij voorgenomen om het minder tot niet meer te zeggen. Nou, vandaag heb ik het bijgehouden. Toch maar liefst 6 mensen ergens succes mee gewenst. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgenochtend vroeg is het bonjour, ça va in Parijs. Of zal het iets minder vriendelijk gaan als minister Hoekstra van Financiën bij zijn collega op bezoek gaat om over zijn aandelenpoets te spreken? Straks correspondent Frank Renaud. We hebben ook aandacht dit oog voor de gevangenis op Sint Maarten, voor de stand van de Nederlandse thrillers. U hoort van aanstormend talent hoe je de top van de operawereld kunt bereiken. En om 11:55 de Nederlandse taal in de sportwereld. U weet wel, de man met de hamer, de bal op de stip. En nou ja, nu gaat de uitdaging komen voor Frank Wielaert. Dat is namelijk onze sportvoetbalverslaggever die op dit moment naar de verlenging van de halve finale voor de beker zit te kijken. Willem II AZ. Frank, goedenavond. Ja, hoeveel clichés krijg ik in de rest van deze wedstrijd? Ja, precies. Doe jij je best maar eens dit zonder clichés te gaan vertellen hoe het daar gaat. Oké, jij zet turven, dan hoor ik het straks wel een keertje. We zitten in de 10e minuut van de tweede verlenging van de halve finale van de beker tussen Willem II en AZ. Het staat 1-1. En inmiddels zijn we aan het voetballen om niet meer te verliezen. De eerste goal viel in de eerste helft. Was 1-0 voor AZ via Stengs. Een goal die zomaar uit het niets kwam vallen. In de tweede helft kwam Willem II als een komeet uit de startblokken. Daar heb je alvast 1 streepje. Nee, 3 al. Dat 3. Resulteerde in... Oh, je hebt er al 3. Oh, ja. Heerlijk. Je bent ook echt aan het strepen. Fijn. Fijn dat je dat aan het doen bent. Ik ben heel benieuwd waar we eindigen. De goede start van de tweede helft werd door Willem II beloond met een doelpunt. Isaac was degene die hem mocht maken. En daarna werd het een beetje ingewikkeld voor allebei de ploegen. Want wil je nou winnen of wil je nou niet verliezen? Uiteindelijk hebben beide ploegen min of meer gekozen voor dat laatste. Ze willen liever niet verliezen en het laten aankomen op penalties. Ik ben er ook een voorstander van om verlengingen gewoon af te schaffen. Want dan wil je aan het einde van de wedstrijd gewoon winnen en het niet laten aankomen op penalties. Want dat noemen we dan altijd weer, daar heb je nog een streepje, de loterij. 11 minuten onderweg in de tweede verlenging. 1-1 staat het voorlopig. Ik ben bang dat we richting penalties gaan. Dankjewel Frank Wielaert. Jij houdt ons op de hoogte van het verloop van die halve finale. Een gevarieerd oog en nu zoals altijd het nieuws van vandaag. Donderdag 28 februari. Basically they wanted the sanctions lifted in their entirety and we couldn't do that. De Amerikaanse president Trump wilde niet alle sancties tegen Noord-Korea opheffen en dus kwam er geen deal. Op een persconferentie vertelde Trump dat je best mag weglopen bij onderhandelingen. Dat benadrukte hij zelfs een paar keer. Sometimes you have to walk. We had to walk away, but we had to walk away from that particular suggestion. We had to walk away from that. We decided that we had to walk. When we walked away, it was a very friendly walk. This wasn't a walk away like you get up and walk out. No, this was very friendly. Now you have to be prepared to walk. Always have to be prepared to walk. En Trump maakte duidelijk dat de relatie tussen hem en Kim Jong-un nog steeds goed is. We spent pretty much all day with Kim Jong-un. He's quite a guy and quite a character and I think our relationship is very strong. De Nederlandse spoorwegen gaan kleine stations opknappen. Dat vertelde NS-topman Roger van Bokstel vandaag in het RTL Nieuws. Maar de kleinere stations, we noemen dat de regionale stations, dat zijn heel vaak wegwaaistations. In het NOS-journaal kwam van Bokstel met dezelfde term. Wegwaaistations. En wat er mis is met deze stations, dat kan verslaggever Gerry Eikhoff goed uitleggen. Nu is er hier werkelijk geen kraak, smaak of heerlijkheid aan. Geen koffie, thee, limonade, geen krantje, geen croissantje. Je kunt hier zelfs geen plasje plegen. En op deze stations komen nu toiletten en koffiehoekjes. Deze reiziger wilde best naar binnen, maar Van Boksel zat in de weg. Dat lijkt heel leuk. Ja. Maar ja, nu ben ik hier en ik kan er niet in. Want het is een persconferentie. Oké. Hoe klinkt de stem van schilder Rembrandt van Rijn? Dat vragen wij aan bezoekers van het Rijksmuseum. Denk met een heel hoog stemmetje. Ja, hij komt uit Leiden, dus er zal wel een rare R ingezeten hebben. En beide mannen zitten ernaast, want dit zou Rembrandt zijn stem moeten zijn. Maar zonder wagen niet vergaren. Beziet mij de lessen. En ik onderwijs u de geheimnissen der schilderkunst. Wetenschappers hebben met behulp namelijk van lichaamskenmerken de stem van Rembrandt proberen te bepalen. Een Neerlandicus weet meer over de uitspraak. Wij zijn nu gewend om een lange A uit te spreken. Die was er nog niet. Hij zegt maar. En ik ben een goede maler. Ja, maler, een schilder. Nog even terug naar die stem van Rembrandt. Vooral zeg ik u, niemand, behoudens mijzelf, kan schilderen als Rembrandt. Ja, hij zegt dus hier geen schilderen, maar schilderen. Opnieuw de Neerlandicus over de klank. Schilder. En hij zal van het doek dat hij opzette om te gaan schilderen gezegd hebben dat het een schilderdook is. Dus een schilderdook. En tot slot Joep van het Hek. De cabaretier is 65 jaar geworden vandaag. En dat zal hij wellicht lastig vinden, want toen hij 56 was, had hij al moeite met ouder worden. Nee, maar ik ben 56. Weet je wat ik even de allereerste dingen van mijn leeftijd vind? Dat mijn geboortejaar staat steeds vaker in de rouwadvertenties. Dus bij de krant open staat er 1954. En zegt mijn dochter, nou, nog best oud geworden. Dat vind ik nog het ergste. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan de krant van morgen, die is alvast gelezen door Renate Kok. We beginnen met bouwbedrijf Structon. Heeft tientallen miljoenen euro's betaald aan een halfbroer van de huidige Saoedische koning. Volgens het Financiële Dagblad, want die schrijft erover, mocht Structon in ruil daarvoor meebouwen aan het metronetwerk in Riyadh in Saoedi-Arabië. De prins zou 2% van de aanneemsom van 1 miljard euro hebben gehad. En ook voor meer werk moest er betaald worden aan de prins. Dus als de prins ineens ook parkeergarages onder de metrostations wilde hebben van 10 miljoen euro per metrostation, dan was dat meer werk waar de prins dan telkens 10% van opstreek. Ja, tikt aan. De bestuursvoorzitter van Structon benadrukt dat er geen sprake is van steekpenningen in de krant. Het project is gegund op basis van de laagste prijs, zegt hij in het FD. En de FIOD die onderzoekt de zaak inmiddels. In de Telegraaf aandacht voor de werkwijze van de sociale dienst in de Achterhoek. Laborijn heet die dienst. Ruim 80 cliënten hebben een klacht tegen het bedrijf ingediend. Zo zou een controleur van Laborijn in een slaapkamer van een gescheiden vrouw een kast hebben opengetrokken. En toen hij daar twee herenslips aantrof, ja, toen mocht zij tekst en uitleg geven. Nou, ook als de koelkast te vol zit of als een cliënt een vorkje meeprikt met een buurtgenoot, dan volgen er vragen. Cliënten die hun medewerking dan weigeren, worden gedreigd met een strafkorting. De bestuursvoorzitter van de dienst erkent in de krant dat de klantbenadering de laatste jaren niet altijd goed is gegaan. Inmiddels liggen er kamervragen over de kwestie bij staatssecretaris Van Ark. Trouw schrijft dat Tilburg bezoekers niet meer zal volgen via het openbare wifi-netwerk. Die informatie verkocht de gemeente aan ondernemers, zodat die het aantal passanten konden tellen. Maar die afspraak is nu van de baan. Ja, de functionaris gegevensbescherming van de gemeente, die zegt het is tegen de regels. En volgens de autoriteit persoonsgegevens moeten mensen zich onbespied kunnen wanen in de openbare ruimte. De privacywaakhond verbiedt daarom de inzet van deze zogeheten wifi-trackers. De Telegraaf heeft een nieuwe werktrend ontdekt. Wat blijkt, de vrijmibbo wordt steeds vaker de domibbo. Dat is de vrijdagmiddagborrel en de donderdagmiddagborrel. We sluiten de werkweek steeds vaker af op donderdag met een borrel, omdat de mensen veel vrijdag thuis werken of helemaal niet werken vanwege deeltijd. Nou, en die domibbo, die donderdagmiddagborrel dus, die is daardoor wel een stuk drukker en dus gezelliger geworden. Maar heeft natuurlijk ook alweer een nadeel, want wie gewoon de volgende dag weer om 9 uur op kantoor moet zijn, ja, die riskeert dan natuurlijk toch alweer een kater. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Dan gaan wij terug naar Frank Wielaert. Die volgt de halve finale om de KNVB-beker Willem II AZ. Frank, jij vermoedde dat het op penalties aan ging komen. Ja, we zitten er heel dichtbij. Het is nog steeds 1-1 en we zitten in de extra tijd van de verlenging. Daar komt nog een bal tussen de palen. Nee, net niet. En dat was al iets eerder ook het geval. Het is Tapia die een uiterste poging doet om nog aan de bal te komen. Als die bal net naast de paal van Bizot, de doelman van AZ, gaat. Een paar minuten geleden Christensen binnen de lijnen gekomen voor Willem II. Hij was ook al de beslisser van de wedstrijd in de kwartfinale tegen Twente in extremis. Hij kreeg de bal op de palen. Nu gaat die bal net niet tussen de palen in de verlenging. Diep in de verlenging van deze tweede verlenging. Zeg maar de extra tijd van de verlenging. Anders wordt het heel erg ingewikkeld. ingewikkeld allemaal. En we dreigen dus inderdaad richting de penalties te gaan. Willem II wil dat het minst graag. Want die hebben natuurlijk de steun van het thuispubliek nog altijd in deze wedstrijd. Maar dat gaat niet zo heel erg lang meer duren. Met Bizot die de doeltrap neemt. En het is nu afwachten totdat Kamphuis zegt het is klaar voor deze wedstrijd. We gaan echt penalties nemen. Hierkens werkt de bal weg. Crowley kan dan nog de bal van de eigen helft af verdedigen voor Willem II. Maar wordt daarbij dwars gezeten. Te veel dwars gezeten door zijn directe tegenstander. Ricardo van Rijn is dat. En dan nog een keer een vrije trap. Nog een keer die bal naar voren toe pompen. AZ verdedigt met alles dat het heeft. En Willem II probeert toch nog die goal te forceren. Wil dus eigenlijk liever niet naar penalties. Toch op het allerlaatste moment. Pavlidis kopt door. Isaac kan er niet bij. Peters brengt die bal weer terug. Pavlidis erachteraan. Ook Christensen erachteraan. Die valt dan nog. Probeert de vrije trap te versieren. Vlak voor het strafschopgebied. Maar krijgt hem niet. Kamphuis wuift het weg. En Willem II kan nog gaan ingooien. Vlak voordat de tijd dus is verstreken in de verlenging. Die altijd op het allerlaatste moment dan toch nog weer leuk wordt. Maar nu niet meer. Het is afgelopen. Het kan niet meer op een voetballende manier. Het gaat nu gebeuren vanaf de penaltystip. De finalist. De tweede finalist op 5 mei van de KNVB bekerfinale. De tegenstander van Ajax wordt beslist hier vandaag uit een penaltyserie. Straks het verloop daarvan. Minister Hoekstra van Financiën gaat morgen op bezoek bij zijn Franse collega Bruno Le Maire. Die wil namelijk uitleg van Nederland waarom de staat in alle stilte een flink pakket aandelen Air France KLM heeft opgekocht. Frank Renaud in Parijs. Goedenavond, Frank. Goedenavond. Zijn de Fransen inmiddels wat bekomen van de schrik? Nou, ik heb de indruk van niet eigenlijk. Dit hele gedoe met die aandelen heeft toch wel een open zenuw geraakt in de Franse samenleving, in de Franse politiek, in de Franse pers zou je kunnen zeggen. Ik zat vanavond kort voor deze uitzending nog even televisie te kijken. En waar wordt over gepraat in een praatprogramma met 4 gasten? Ja, zo'n 20 minuten lang over Air France KLM en die zet van de Nederlanders die als een soort overval op de beurs zijn gegaan om die aandelen in handen te krijgen. Dat was de toon van het debat. Ja, en waarom Fransen het ook niet leuk vonden was omdat de koers gisteren daalde van het aandeel. Hoe ging dat vandaag met het aandeel Air France KLM? Het aandeel is ook weer iets gedaald. Niet zoveel als eerst natuurlijk, maar wel wat gedaald ook. Maar ik denk dat dat argument er een beetje is bijgesleept door de autoriteiten om te zeggen, kijk eens, de koers gaat onderuit. Dat is nu aan jullie te danken. Die koers is wel eens lager geweest van Air France KLM ook. Dus daar zal het niet zozeer aan liggen. Nee, de angst zit natuurlijk veel dieper bij de Fransen. De angst gaat er echt over. 1. Wat wil Nederland met die aandelen kopen precies? En 2. En dat is ook wel heel erg belangrijk voor de Fransen. Ze doen nu eigenlijk iets, die Nederlanders, wat wij eigenlijk zelf altijd te doen denken, de Fransen. Want de Fransen zijn natuurlijk nummer 1 in staatsinterventionisme. Als één land is in de westerse wereld, in Europa zou je kunnen zeggen, die zich volop bemoeit met de economie altijd, die zich volop bemoeit met het bedrijfsleven, dan is het Frankrijk wel. Of het nou een linkse president is of een rechtse president, allemaal bemoeien zich met de economie, allemaal bemoeien zich met het bedrijfsleven. Heel veel aandeelhouderschap ook nog steeds in Franse bedrijven. En nu zien ze eigenlijk dat Nederland hetzelfde doet. En daar schrikken ze van. En nu is er de afgelopen dagen hier regelmatig gezegd dat Nederland vreesde dat Frankrijk zich niet aan afspraken zouden houden die in een memorandum of understanding staan uit 2010. Afspraken tussen de Nederlandse staat en het bedrijf. Een document van volgens mij 3 alinea's. Wordt jou in Frankrijk duidelijk of er afspraken zijn waar Frankrijk zich aan zou willen onttrekken? Fransen zeggen dat er ook een memorandum of understanding is wat ze deze week naar Nederland wilden sturen. Waar precies garanties in staan over de groei van Schiphol dat die door mag gaan. Waar garanties in staan voor KLM dat ze zelfstandig kunnen blijven op de terreinen waar ze dat nu ook zijn. Dus juist om tegemoet te komen aan die zorg in Nederland, dat memorandum of understanding stond op het punt verzonden te worden. En toen begon dit allemaal. Toen hebben de Fransen bedacht, nou dat gaan we nu maar eventjes niet doen. Maar die garanties liggen er dus wel degelijk, wordt vanuit Frankrijk gezegd. Ja, en morgenochtend om 8 uur dan spreken ze elkaar. Is dat wel vaker zo vroeg? Of is dit ook een beetje Hoekstra irriteren qua tijdstip? Van wees jij maar om 8 uur in Parijs. Nou, het is niet echt irriterend. Het is echt een ingelast overleg op het laatste moment natuurlijk. De Franse minister van Economische Zaken, Bruno Le Maire, heeft een drukke agenda. En eigenlijk was het enige gaatje in zijn agenda dat er nog over was, was die vrijdagochtend om 8 uur. Het kan ook niet heel erg lang gaan duren, want om 11 uur heeft Bruno Le Maire alweer de volgende afspraak buiten Parijs. Dus om 1:10 zal die toch al weg moeten. En het ministerie van Economische Zaken hier in Parijs heeft ook al bekendgemaakt dat er ook geen persconferentie na afloop wordt gegeven. Dus de twee heren gaan kort met elkaar spreken en daarna gaan ze ieder hun. Oké, nou dan horen wij wel of niet eigenlijk wat eruit gaat komen, toch? Moet je veel gaan rondbellen, denk ik, daarna. We gaan ongetwijfeld horen binnenskamers wat er gezegd is. En misschien wil meneer Hoekstra toch nog even met ons praten morgenochtend. Goed, Frank Renaud, dankjewel vanuit Parijs. Another bridge, everything but the girl. Een lekkend toilet, onvoldoende bedden, niet werkende sloten. Dat zijn allemaal beelden die worden gemeld over de gevangenis Pointe Blanche op Sint Maarten. De situatie is daar zo ondermaats dat het College van de Rechten van de Mens Nederland op de vinger stikt vanwege mensenrechten schendingen. Correspondent Dick Draaier, goedenavond. Goedenavond, Lucella. Dick, jij bent daar wel eens geweest, bij die gevangenis in Sint Maarten. Kun jij eens omschrijven wat jij daar aan over hebt gehouden qua beelden? Nou, het eerste beeld wat mij altijd is bijgebleven is dat ik een soort gebouw zag, een soort ruwbouw, helemaal klaar, een betonnen skelet. En dan vraag je je af, wanneer gaat dit eens een keer afgewerkt worden? En dan komt daar dan ook nog de orkaan Irma overheen en dan krijg je dat delen van dat karkas weer ingestort zijn. En daartussendoor lopen en zitten dan mensen ogenschijnlijk niks aan het doen. En wat bewaarders die met sleutelbosjes rammelen, terwijl er volgens mij geen slot meer op de deur zat. Ja, een heel vervreemd beeld, moet ik zeggen. En hoe heeft dat zo ver kunnen komen, dat het daar zo in zo'n toestand is geraakt? Ja, dat heeft natuurlijk met bestuur te maken en met een land dat in ontwikkeling is. Sint Maarten is sinds 2010 een onafhankelijk land binnen het Koninkrijk en verantwoordelijk voor zijn eigen zaken, heeft een beperkte begroting en moet vanuit die beperkte begroting, ja, als een stad met 40.000 inwoners, wel een volwaardig land vertegenwoordigen, met een vliegveld, met ambassades of consulaten en met een volwaardige gevangenis. En ja, daar is dan en geen geld voor. Niet genoeg geld voor. En in de politiek is het helemaal niet interessant om veel aandacht aan die gevangenis te besteden, want je kunt er feitelijk geen kiezers vandaan halen. Dus ja, de aandacht voor het gevangeniswezen is een beetje zoals we dat in landen in de Cariben wel vaker ziet, niet zoals we dat in Europa gewend zijn. En het raakt toch wel Europa, want Nederland en Sint Maarten zijn toch wel met elkaar verbonden. Ja, en er gaan ook al jarenlang rapporten heen en weer, onderzoeken worden gedaan, rapportages worden gemaakt en nou ja, het probleem wordt heen en weer geschoven. Nu zegt het College van de Rechten van de Mens van Nederland draagt bij aan mensenschendingen, ook omdat ze gevangenen die door de orkaan Irma in Nederland tijdelijk waren terugsturen, terwijl het daar heel slecht is. Denk je dat Nederland nu wel in beweging gaat komen? Je ziet een klein beetje beweging, hè, want het is een deel van de problematiek van mensenrechten speelt ook op Curaçao in relatie tot Venezolaanse vluchtelingen. Nederland heeft altijd als houding, en dat staat ook in dat rapport beschreven, van het is niet ons probleem, want de landen zijn autonoom, moeten dat zelf regelen. Maar ja, de rechten van de mens is een onderdeel van het Europees verdrag, wat als koninkrijk is ondertekend. Dus daar heeft Den Haag wel degelijk een rol te spelen. Alleen, ja, hoe doe je dat? En het tweede is, naast de mensenrechten, is dat we ook nog een statuut hebben. Hè? Dat is de hoogste grondwet van Nederland, waarin de relatie met alle landen in het koninkrijk, Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland zijn geregeld. En daarin is ook uitgesproken dat we elkaar toch bijstaan in moeilijkheden. En nou, de gevangenis is een van die onderwerpen waar die beide zaken, rechten van de mens en het statuut, bij elkaar komen. En ja, het kabinet Rutte heeft altijd aangegeven, moet horen, je moet je eigen zaken oplossen en verder gaan wij niet. En nou ja, er is een gevangene onlangs, heeft zich in Straatsburg gemeld, omdat hij onheus zou zijn opgesloten en onder onmenselijke omstandigheden. Die heeft die zaak gewonnen en daarbij is Nederland op de vingers getikt. Maar in plaats dat Nederland daar dan actief een rol in gaat spelen, speelt ze die bal weer door naar Sint Maarten. En dat is nu wel een beetje een probleem waar het College van de Rechten van de Mens nu en het niet eens is met het kabinet, nee, dat die autonome rol zo moet worden ingevuld. En daar zal het kabinet nu ook weer een antwoord op moeten formuleren. Dankjewel, Dick Draaier, voor jouw berichten over de gevangenis in Sint Maarten en hoe dat bestuurlijk gaat. We gaan nu terug naar Frank Wielaert, die naar de penalty-serie zit te kijken. Willem II AZ in de halve finale van de B. Frank. Ja, gelijkmakende penalty voor AZ. Het ABBA-systeem. Hè. Eerst mag de een, dan mag de ander twee keer. Dan mag de volgende twee keer. Willem II heeft er twee gemaakt. AZ nog niet één van de vorige drie. Dus deze moet erin van Idrissi. Daar komt zijn aanloop. Hij neemt de aanloop en hij schiet hem feilloos boven in de hoek. Buiten bereik van Wellenreuter. En dat betekent dat AZ nog leeft en terugkomt tot 2-1 in deze penalty-serie. Maar dat betekent ook dat de volgende erin moet. Want als deze er niet ingaat, dan is het alsnog klaar. En heeft Willem II de penalty-serie genomen. Dit is de vijfde penalty voor AZ. En Willem II heeft er vier genomen, er twee gemaakt. AZ heeft er nu één gemaakt. En het is Jonssen, de invaller, spits bij AZ, die nu achter de bal staat. Wellenreuter heeft drie penalties gestopt en de laatste dus doorgelaten. Maar die drie daarvoor dus gestopt. Hoe is het met de zenuwen van de Noor Jonssen in deze wedstrijd? Daar komt zijn aanloop. Mist, die is het klaar. Hij mist. Hij schiet op de buitenkant van de paal. En dat betekent dat de tegenstander van Ajax op 5 mei Willem II is. Willem II gaat naar de bekerfinale en het wordt massaal gevierd. Het publiek komt zo van de Kingside af om het te vieren met de ploeg bij de hoekvlak. Ze moeten allemaal het hele veld oversteken. De scheidsrechters spoeden zich naar binnen. AZ blijft verslagen staan op de middenstip. Worden gepasseerd door alle fans uit Tilburg, waar het carnaval vervroegd begint op donderdagavond. Want Willem II gaat de rest van het seizoen feest vieren. En richting de bekerfinale. Daar mag het gaan strijden voor een echte prijs voor zowel Ajax als Willem II. De penalty-serie was bloedstollend. En de winnaar heet Willem II. De bekerfinale 5 mei gaat dus tussen Ajax en Willem II in de Kuip. Frank Wielaert hoorde u. Up after deep dreams of sunshine days and ice cream, hot blue skies through the blinds. The life you wanted, maybe here to find. You check the news and then you shut it down. Or pass the bus and float into town. Yeah, every day is a little life. Blackbird in the road starts to take flight. To the dark, good food and old friends. You hope this time will never end. No, if you don't want to speed around the bend, all love is the money that you have. Lucky Song, Andy Burrows en Matt Haig. Het genootschap Nederlandse misdaadauteurs trok deze week aan de bel, want thrillers van Nederlandse auteurs zouden te weinig te zien zijn op de planken bij de boekhandel en ook bij recensies in de media. Te weinig aandacht voor. Peter Reumer is voorzitter van het genootschap en schrijver van vele baantjerboeken. Goedenavond, onder andere, welkom. Goedenavond. Onder andere. Ja, ja, sorry, wordt nee, zeker altijd dat genoemd, hè? Ja. Ja. Eén op de vijf verkochte thrillers is geschreven door een Nederlander. Vindt u dat veel of weinig? Ja, dat vonden wij veel. Daar is eigenlijk nooit goed onderzoek naar gedaan. Dus dat hebben wij nu gedaan. En we waren verrast door de uitkomst. Dus dat valt mee? Ja. Dus dan is er geen probleem? Probleem, zou je zeggen. Ja, toch wel, omdat het gaat niet zozeer om de aantallen. Het gaat om het aanzien, uiteindelijk. En wat wij vinden is dat het aanzien van het Nederlandse spannende boek niet erg groot is in Nederland. En zou dat kunnen samenhangen met hoe die boeken zijn? Of? Ja, dat, kijk, er zijn natuurlijk diverse. En want diverse, nou, laat ik het zo vragen. Hoe meet je überhaupt dat het aanzien niet groot is? Hoe? Ja, dat merk je echt aan alles. Er is weinig aandacht voor. Het wordt een beetje ook badinerend, vrouwenthrillers of weet je wel. Het wordt in een bepaalde hoek gezet. Het heeft niet in de media die aandacht die je zou verwachten voor een zo groot aandeel. Als je kijkt naar de recensies, dan zie je dat er in de kranten per week één klein hoekje voor spannende boeken is. En die worden vaak ingenomen door de buitenlandse thrillers. Er wordt heel weinig over Nederlandse thrillers geschreven. En dat is eigenlijk wel heel jammer. Omdat ik denk dat, ook als het een slechte recensie is, daar kun je als schrijver toch van leren of iets van meenemen. Negeren is veel erger. En waarom zouden wij er meer over moeten horen als lezers? Ja, dat vinden wij, dat willen wij. Ja, dat is natuurlijk. Kijk, je wil. Wij vinden het een mooi genre. Dan heb ik het over de Nederlandse misdaadschrijvers. En dus is het fijn als je die aandacht ook krijgt en dat respect ook krijgt voor het genre wat je schrijft. Het wordt een beetje weggezet. Kijk, in landen als Duitsland, ik ga niet zeggen dat het elders allemaal beter is, hoor. En ik ga ook niet wijzen met de vinger van de schuld ligt hier of daar. Het gaat gewoon om het naakte feit dat aandacht voor het spannende boek in Frankrijk of Duitsland of Engeland groter is dan hier. Het wordt daar als een serieus genre genomen. En het wordt hier niet als een serieus genre genomen. Terwijl wel vaak de buitenlandse, toch? De Zweedse thrillers, of, ja, of sowieso de Scandinavische, ja, thrillers, ja, zijn zeer in trek, krijgen ook volgens mij ontzettend veel aandacht. Zeker, dat is ook ons probleem. En zit daar dan misschien, ik vroeg net, van zit er een verband tussen, ja, de kwaliteit? Vraag ze ook hoe meet je dat natuurlijk. Maar, ja, natuurlijk, het wordt gezegd ook op diverse fora. Ja, er worden slechte boeken geschreven. Er worden overal slechte boeken geschreven. Ook in Engeland, in Amerika, in Scandinavië bijvoorbeeld. Die worden zelfs vertaald en hier op de tafels gelegd. Maar het gaat om het aanzien. Als je op een verjaardag komt en je neemt een nestbeu mee, ongeacht welke, en of je hem gelezen hebt of niet, daar kun je mee aankomen. Hè? Dat is die Noorse schrijver. Ja, als je een willekeurig Nederlands boek die net zo goed is kwalitatief en inhoudelijk meeneemt, dan kijken ze je aan. Wat moet ik daar nu mee? Er worden heel veel heel goede boeken geschreven in Nederland. Echt, er zijn hele goede Nederlandse spannende boeken-auteurs. Mannen en vrouwen. Want we hebben een aantal boekhandelaren gesproken van, ja, goh, hè, hoe komt dat nou misschien ook bij jullie dat de Nederlandse thrillers niet overal uitgestald liggen met grote borden of in de etalage, ja, liggen. Die zeiden, ja, het is wel vaak een beetje dezelfde opbouw. Er is het begin met een lijk en dan komt er een verdachte en die heeft het niet gedaan. En dan komt er nog een verdachte uiteindelijk uit de hooghoek, nou, op het eind, die heeft het wel gedaan. Ja, is dat iets wat u herkent? Nou, dat herken ik wel, want dat is eigenlijk de formule van de baantjeboekjes. En dat zijn juist de boeken die heel erg goed verkopen. Maar er wordt zo divers geschreven. En je kunt een boek van Jeroen Windmeijer, dus zeg maar een nieuwkomer in het genre, die boeken schrijft zoals Da Vinci Code, zou ik maar zeggen, in dat genre. Niet vergelijken met Sheldon Tex of met Michael Berg. Mensen die echt hele verschillende soorten spannende boeken schrijven. Hele goede spannende boeken schrijven. En hebben wij wel een omgeving? Ik probeer bij mezelf, want ik lees ook niet veel, hè, moet ik zeggen. Wel buitenlandse, niet Nederlandse. Leent onze omgeving in Nederland zich wel? Is dat wel een goed decor voor misdaad? Of? Ja hoor, dat maakt volgens mij helemaal niets uit. Nee, het is een heel raar soort. Komt het dan te dichtbij dat je dat niet wil? Misschien, of is dat iets van mij? Ik denk nou, zolang dat allemaal in Zweden is, dan vind ik het allemaal, prima. Ja, ja, ja, nou, dat heb ik eigenlijk nooit bekeken. Ja, ik ben hardop aan het nadenken van, ja. Goh, wat is dat bij mij? Nou, weet je, kijk, ik heb 20 jaar lang televisiedrama gemaakt. Ooit bij Animal als producent. En toen ik begon daar, zag het Nederlands drama zeer laag in aanzien. Dat was een beetje een herdershond en wat de fabriek. En dat vonden ze niet goed gespeeld en allemaal slecht en zo. Toen de commerciële kwamen, toen kwamen ze eerst als baantje. Kwamen lange reeksen. En ineens kwamen er kijkers bij. En toen zag ik dat het succes van het drama groeide. Het respect groeide. De kwaliteit werd beter van het schrijven, van het regisseren. En nu, 30 jaar later overigens, zie je dat het Nederlands drama net zo'n in hoog aanzien staat als het buitenlandse drama en vaak beter wordt bekeken. En wat kan je daar dan van leren als je het doortrekt naar de boeken? Dat je dat proces in moet gaan. Je moet het proces ingaan dat we met elkaar, de lezer, de uitgeverij, de boekhandels en de schrijvers, moeten gaan werken aan het aanzien van het Nederlandse spannende boek. En leest u ze zelf veel, ja. Die Nederlandse thrillers? Of heeft u ook natuurlijk liever een Scandinavische of een Amerikaanse? Lees ik ook. Maar ik kan niet omdat ik hier de slager die zijn eigen worst keurt, als ik niet zoiets dergelijks, ga roepen van het is allemaal beter. Maar er worden gewoon heel veel goede thrillers geschreven in Nederland. Dus waarom zou ik ze niet lezen? En is er een bij de Zweedse literatuur of de Zweedse thrillers, nou kan je misschien zeggen dat is typisch Zweeds. Is er iets typisch Nederlands aan thrillers? Zit er een soort kenmerk in waarom het voor u aantrekkelijk is? Maar wat zou jij zeggen, is dan typisch Scandinavisch? Ja, daar zit ik over na. Denk veel landschappen. Ja. Altijd heel veel beschrijvingen over landschappen. Veel desolaatheid. Nee, ik denk, ja, je hebt natuurlijk zeg maar de thrillers die inderdaad wat binnenskamer zijn. Hè, ook het dorpse aspect benadrukken en zo. Maar je hebt ook, Willem Asman heeft vorig jaar 3 thrillers geschreven waarbij de hoofdpersoon over de hele wereld ging. En dus nee, ik geloof niet dat er een typisch Nederlands aspect is. Behalve dat je als lezer plekken kunt herkennen waar je geweest bent. Dus ik weet bijvoorbeeld, als ik nog even een baantje noem, dat een van de aspecten daarvan is dat mensen het leuk vinden om een deel van Amsterdam mee te nemen. Dat was bij de serie al zo, en dat is in de boeken ook zo. Ja. Dus herkenbaarheid speelt zeker een rol. En een reeks kan ook prettig zijn omdat het herkenning geeft, hè, met de hoofdpersoon, identificatie met mensen die iedere keer terugkomen. Toch moeten die boeken niet al te veel op elkaar lijken. Dus hoe gaat u daarin te werk dat je voor en herkenning en variatie zorgt? Nou ja, je probeert zo origineel mogelijk te zijn. En elke keer weer iets te vinden wat toch voldoende afwijkt van het vorige. Weet je wel, anders wordt het inderdaad een soort vrij gemakkelijk. Dat is het werk. Dat is gewoon goed nadenken, zou ik maar zeggen. En u zei net, ik heb geen zin om mensen de schuld te geven of instanties. Met de vinger te wijzen. Nee, met de vinger te wijzen. Boekhandelaren die wij spraken zeiden ook, het ligt ook wel aan uitgevers. Want die pushen behoorlijk of die drukken enorm die buitenlandse namen naar voren. Ja. Is dat iets wat u ook merkt? Ja, zeker. En is een boekhandel daar dan machteloos in? Of kan die zelf ook een besluit nemen van dat leg ik naast meneer? Nee, zeker. Die kunnen een besluit nemen, dat leg ik naast meneer. Kijk, boekhandelaren kopen in. En als je grote ketens hebt, zoals Bruna, zoals Libris, en als die jouw boek niet inkopen, jouw Nederlandse boek niet inkopen, dan lig je nergens. En vaak is het voor hen profijtelijker om het buitenlandse boek in te kopen. Plek in een boekwinkel kan ook gekocht worden. Begrijp je? Het is alleen machinerieën in werking worden gesteld om een boek op zo'n tafel te krijgen. En vaak valt het Nederlandse boek dan net naast de tafel. En u noemde ook al de recensenten. Zoekt u wel eens contact met ze als voorzitter van dat genootschap? Van, hey jongens, kom eens met wat meer aandacht voor ons. Of is dat nu op deze manier zo? Nou ja, kijk, het feit dat we dat onderzoek gedaan hebben, en het feit, stap 1, het feit dat we hier zitten, dat jullie het opgepikt hebben, is stap 2. Ik bedoel, het zijn allemaal stapjes die je moet maken om uiteindelijk te komen tot een soort bewustzijn. Wij spreken natuurlijk met recensenten tijdens de uitreiking van de Gouden Strop, de boeksport Gouden Strop, die wij voor het beste spannende boek van het jaar. En dan maak je er wel eens een praatje over. Ja, maar ja, die mensen zitten ook krap, die krijgen ook maar heel weinig ruimte van de krant. En ja, uiteindelijk wijst iedereen een beetje naar iedereen. En daar zou ik graag van af willen. Ik zou graag willen dat iedereen gewoon naar voren keek en keek hoe we het probleem kunnen oplossen, in plaats van te kijken wie het zou moeten oplossen. Ja, hoewel probleem, hè? U begon met te zeggen, 1 op de 5 is een Nederlandse thriller die wordt gelezen, en dat is op zich positief. Dat is goed nieuws. Goed. Dank, Peter Reumer, voorzitter van het Genootschap van de Nederlandse Misdaadauteurs. Dank u wel. Graag gedaan. Marco Borsato was dat met Dromen zijn bedrog. De Nationale Opera geeft de komende 10 dagen ruim baan aan jong talent en nieuwe voorstellingen. Dat gebeurt op het Opera Forward Festival. Tenor operazanger Lucas van Lierop is hier, welkom. Bedankt. Je hebt een Nederlandse naam, maar je hebt ook heel lang in Canada gewoond. Ja, meer dan 20 jaar meer in Vancouver. Meer dan 20 jaar, ja. En sinds augustus ben je hier weer terug. Mm-hmm. Je volgt de opleiding voor jong talent bij de Nationale Opera. Jij was vanavond in de Stopera in Amsterdam, maar je stond niet zelf op de planken, want je bent een soort stand-by als er iemand ziek wordt. Precies, ja. Ik cover de rol van Joe Cannon. Die wordt door tenor Paul Appleby gespeeld. En het was heel gelukkig voor mij, want voor de eerste 2 weken van de repetitie was hij nog steeds in de Metropolitan Opera in New York. En zo dan heb ik voor de eerste 2 weken al de repetities gezongen. En dan op 17 maart zing ik die rol met op het toneel. So. Dan mag je wel echt meedoen. Ja. Ja, welke opera is dat die je nu noemt? The Girls of the Golden West. Het is een nieuwe opera van John Adams. Een bekende Amerikaanse componist. En zit jij dan op zo'n avond dat je niet meedoet? Zit je in de kleedkamer of het publiek? Dat als er iemand soms omvalt, publiek, dat je dan... Ja, soms in het publiek, soms in de kleedkamer aan het luisteren. Het is een beetje een moeilijke rol. Ik moet heel veel tellen, want in de tijd van het stuk. Hoe bedoel je tellen? Het is niet alleen maar een 4-4, zeggen we. Het is niet zoals Mozart, waar het allemaal heel klaar is hoe de ritmes gaat. John Adams is een hele moderne componist. En zo hij verandert altijd de time signature. Ik moet altijd in die arias heel voorzichtig zijn met hoeveel ik, how many beats tussen elke frase ik moet Ja, dus hoeveel maat je moet aanhouden. Ja, ik zal even kijken af en toe of het me lukt om een vertaling van een term te geven als het nodig is. Wat is de reden dat je naar Nederland bent gekomen? Ik heb een competitie in Montreal gezongen. En er was een Nederlander daar die mij heeft gehoord en heeft gevraagd: zou je voor de Nederlandse opera willen zingen? En dat was anderhalf jaar geleden. En toen hebben ze mij uitgenodigd voor de Opera Ford Festival vorig jaar. Zo heb ik twee producties vorig jaar gedaan. Clemency en Trouble in Tahiti. En dan hebben ze me gevraagd of ik in de studio zou willen zijn. En dacht ik, het was zo fijn bij de Opera Ford Festival vorig jaar. Waarom niet? Ja, en je bent in de opleiding gekomen hier. Was dat lastig om daarin te komen? Ik heb na de proces heb ik gehoord dat heel veel mensen auditie hebben gedaan. Ik zorgde during the audition zorgde ik mijzelf helemaal er niet over. Want ik dacht, je moet gewoon doen wat je kan en je best doen. En als ze je kiezen, dan is dat heel fijn. En als niet, dan... Ja, in de wereld van opera en ook in de wereld van opera, soms voordat je in de kamer stapt, hebben ze al een idee van wat soort persoon ze willen, wat soort stem, hoe groot, hoe dun of dik of wat. Je bedoelt qua uiterlijk of qua stem? Dun of dik? Allebei. Allebei? Ja. Soms als ze al een sopraan hebben die heel hoog is of zo, dan moet de tenor nog langer zijn. Lengte, letterlijk. Ja, precies. Ja. En jij bent dus uitgekozen. Mm-hmm. Meer dan 100 mensen, begreep ik wel, die daar aan mee hadden gedaan. Van de muziek waar je nu aan werkt zijn nog geen opnames, maar we kunnen wel iets laten horen van 2 jaar geleden, zodat we toch een idee krijgen van jouw stem. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Mühle sein, dem niemals fiel das Wandern ein. Das Wandern. Ja, dat was 2 jaar geleden. Hoeveel tijd ben jij kwijt als je de top wil bereiken? Hoe ziet jouw dag er dan uit? Ik begin elke morgen op rond 9 uur. En ik kan tot 11 of soms 12 nog steeds in de opera zijn. Soms ben ik 8 uur in repetitie met een regisseur of een dirigent. Maar dan niet jij 8 uur, een hele groep 8 uur, of ook echt jij 8 uur? Het kan soms alleen maar mij zijn, maar soms is het ook met een hele groep. Ik zat de laatste 6 weken in 2 producties. So Girls of the Golden West en dan ook Tannhäuser. En dat ook, begint in april bij de Stopera. En zo, omdat ik 2 producties aan toen was ik daar elke dag van 9 tot 11. En soms ook op het weekend een paar uur studeren. Maar dat kan toch niet goed zijn voor je stem, denk je dan? Je zingt niet 100% altijd. Het heet dan zing je, het is lager of een beetje minder dan als je op het toneel zou zingen. En krijg je daar advies in? Want ik zou denken, weet je, als je nu 6-7 dagen in de week werkt en soms werkdagen van, zo te horen, een uur of 14. Ja. Is dat wel verstandig? Of moet je dat doen om de top te halen? Ik denk om de top in iets te zijn, dan moet je zo. Als je een droom hebt, dan is dat hoe je het moet doen. Met The Girls of the Golden West was het zo'n grote kans voor mij. Het was eigenlijk een beetje grappig en toevallig voor mij, want mijn eerste leraar in Montreal had jaren geleden de eerste opera van John Adams gezongen. Hij was in de première een hele grote rol, heeft hij gezongen. En ik dacht, dit is een beetje toevallig en een soort passing of generations, dat ik deze kans zou kunnen hebben. Ja. En is dat ook toevallig? Of gaat het in de operawereld ook wel om wie kent wie? Wie heeft les gehad van wie? Wie is de leerling van... Natuurlijk, dat is ook soms hoe het is. Maar hier was het helemaal toevallig. En wat heel zielig was, was dat in de tijd van de repetitie van Girls the Golden West is hij overleden. En ik had niet de kans om hem te vertellen dat ik deze rol zou zingen. Ja. En zo, dat was een beetje zielig. Maar dat had je wel graag gewild. Ja. Ja, want hij was ook een hele goede vriend en collega van de regisseur, Peter Sellers. En zo, Peter Sellers heeft mij verteld: ja, we hebben Sanford Silvan verloren, maar we hebben jou gevonden. En zo, dat was interessant voor mij. Ja, ja. Ja. En het gaat dus ook om contacten. Hè? Heb jij nou in Nederland sinds augustus een beetje in de gaten wie je een handje moet schudden en bij wie je even wat langer in de buurt moet staan voor bepaalde rollen misschien of opleidingen? Nou, dat doen ze ook heel goed bij de opera studio. Dat ze geven zoveel support voor onze zes jonge zangers die in die studio zitten. En zo, we krijgen altijd voorzingen voor andere mensen in de operawereld in Nederland. Zo ook bij de Rijsopera en Opera Zuid. En dan ook voor de Zaterdagmatinee. Dus dan leer je eigenlijk iedereen vanzelf kennen. Want misschien vind je het ook wel, is het helemaal niks voor jou om overal contacten te gaan leggen in de hoop dat je een rol krijgt. Ja, je kan ook zeggen, ik ga het gewoon doen met wie ik ben. En ze pikken me maar op als ze het goed vinden. Ja, ik denk dat het ook heeft te doen over hoe goed kan je, you know, you gotta show your goods. So je moet je best doen op het toneel. En dan hoop je dat mensen je horen en leuk vinden. En dat dan begint. En waar sta je over 10 jaar? Is dat in Amsterdam of... Nou, ik vind Amsterdam zo'n fijne stad. En zo'n fijne stad voor cultuur ook. Dat ik zou het heel fijn vinden om hier in 10 jaar nog te wonen. Maar de droom is om een soort freelance operazanger te zijn. En een paar maanden per jaar in Parijs. En dan in New York. En, heerlijk. Ja. Londen, Amsterdam. Ja. Dank, Lucas van Lierop. En succes. Ga ik voor de 7e keer vandaag iemand succes wensen met je carrière, maar vooral geniet ervan. Dankjewel dat je hier was. Het is 5:05. En ik zei, praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken. De Vrije Universiteit in Amsterdam schrapt de bachelor Nederlands literatuur. Ook op andere universiteitssteden zien ze dat de aanmeldingen voor de studie Nederlands teruglopen. Vorig jaar waren het nog maar 200 studenten. In het oog daarom deze dagen een ode aan het Nederlands. Vandaag met voetbalcommentator Leo Driessen. Goedenavond. Goedenavond. Wat is er voor jou mooi aan het Nederlands? Ja, dat die taal zo enorm rijk is en dat die ook heel veel uitdagingen biedt. Je kan er echt letterlijk alle kanten mee uit. En ik mag zelf ook af en toe wel eens een liedje schrijven. En dan is het ook de uitdaging in de jaren 90. En in de jaren 80 was het adagium van, ja, in het Nederlands kun je geen goede liedjes schrijven. Niet zoals in het Engels of in het Frans. Nou, in de laatste jaren is dat wel gelogen straft. Die Nederlandse taal kan dat ook. Ja, en als we praten over taalgebruik in de sport, laten we luisteren. Dan hoor je vaak wel wat jargon en clichés voorbij komen. Dus de bal is rond en er kan van alles gebeuren. Ik ben gewoon op waarde geklopt. Die eerste, die had ik gewoon bijna, weet je, valt net de andere kant op. En eindelijk gaat een kwartje een beetje de goede kant op vallen. De andere wedstrijden hadden we ook aan de goede kant van de score kunnen vallen. Maar nu zijn de kaarten misschien iets anders geschud. Toen heb ik hem eigenlijk vrij safe naar huis gereden. Dus, Maar je moet winnen, het gaat nu echt om alleen de winst. Ja, je hebt twee stromingen, hè? Kijkers of luisteraars die zeggen, bedenken ze iets origineels, hou ze op met die clichés. En degene die zeggen, ach fijn, dit hoort bij de sport. Waar sta jij? Nou, ik heb geen moeite met clichés, want meestal zijn ze waar. En als je ze een beetje leuk plaatst, dan maakt het ook niet zo heel veel uit. Maar je hoorde hier overigens al louter en alleen de ondervraagden. Dus veel voetballers en ik hoorde een enkele... sporter, het waren alleen maar de sporters die antwoord gaven. Ja, nee, klopt. Nou, van de commentatoren horen we natuurlijk ook wel vaak genoeg, hè? Ja, zeker. Hadden we eerder nog deze uitzending. Welke clichés gebruik jij zelf wel eens? Welke zeg je, die kan wel, die vind ik mooi? Nou ja, dat is vaak bij zeg maar, als er iets moois gebeurt, ja, dat je, dan verval je gauw. Dan kom je gauw op woorden als schitterende actie. En, ja, ik probeer het wel altijd. In mijn achterhoofd zit altijd wel een stemmetje die zegt van, nou, probeer even iets anders te zeggen of zo. Maar aan de andere kant, als je echt enthousiast bent, dan pak je de woorden die het eerst voorbij komen. En, ja, zo gaat dat natuurlijk vaak, hè? Met punten laten liggen of punten morsen. De bal op de stip, zijn dat wel dingen die jij bezigt? Nee, kijk, dat zijn meestal wel zinnen waar je tijd hebt om even over na te denken. Dus daar probeer ik altijd wel een beetje omheen te kletsen. Ja, want het is natuurlijk best lastig. Hè? We kunnen altijd heel makkelijk doen van, oh, wat zijn ze weer met clichés. Maar je doet zo vaak verslag van een gebeurtenis die wel behoorlijk lijkt op die van de dag of de week daarvoor. En zie dan maar eens bij 90 minuten voetbal te variëren. Of de zoveelste schaatswedstrijd. Nou, dat is ook zo. En ik merkte dat afgelopen zondag heb ik de wedstrijd PSV Feyenoord gedaan. En toen stond het lang 1-1. En van PSV is bekend dat ze in de laatste minuten, volgens de wedstrijden die ze dit seizoen hebben gespeeld, heel veel doelpunten maken in de laatste minuten. Dus dat zit je dan aan te kondigen. En en nu komt de tijd voor PSV. En dan zit je in je hoofd van, oh, dat heb ik nou al een keer of 5-6 gezegd. Net zo vaak als jij succes hebt gezegd vandaag. Ja, precies. En, ja. Dan heb je wel zo'n stemmetje in je achterhoofd die zegt, nou, probeer nu even wat anders te vertellen, weet je wel. Dus je probeert er wel op te letten. Zeker op de momenten dat je de tijd hebt. En dat heb je bij televisiecommentaar. Heb je nog wel eens de tijd om even na te denken voordat je een zin formuleert. Maar als er iets moois gebeurt, ja, dan verval je toch wel gauw in de veelgebruikte opmerking. Maar ik denk dat ook niet erg is, want het hoort bij zo'n moment. Dus, Leo Driessen, dankjewel en ik wens je een goede nacht. Jij ook, veel succes met alles. Dank. Dit was het Oog. Morgen Simone Wijmans. Het laatste glas in steen. De wind door je haren, de zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa. Met honderden boten, duizenden watersportspullen en handige workshops. Van 6 tot en met 10 maart in Rai Amsterdam. Koop nu je tickets met korting op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. Jarenlang heeft Erik het geprobeerd. Met hip vakjargon indruk maken op zijn collega's. Toen hij het had over de benchmark in tegelwerk, kwamen ze niet meer bij van het lachen. En zijn term outside the box bouwen leverde hem een middagje inside de bouwketen op. Tot hij op een dag zei, Ford Transit Custom. Kijk, dat is taal waar we wat mee kunnen, zeiden ze. De nieuwe Ford Transit Custom. Gewoon een hele dikke bus. Nu tot €5.000 voordeel, inclusief 0% rente op de financiering. Kijk op Ford.nl. Hey, weet jij waar de Lotto Jackpot nu op staat? Geen idee. 6,6 miljoen euro lees ik hier. Nou, tel uit je winst. Ja, maar dan moet je dus, wacht even, min die €2 voor het lot. Dus dan heb je, hoeveel stond hij ook alweer? De jackpot. Ben je er al uit, ja? Ja, nu ben ik het dus weer kwijt. Speel mee met Lotto, want voor €2 kun jij ook miljonair zijn. Laat je lot niet liggen. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus. Nu in het Philips Museum in Eindhoven, Vinyl. Een tentoonstelling over de hoogtijdagen van Philips platenindustrie. Vinyl. Aankomende zaterdag staat de Lotto Jackpot op 6,6 miljoen euro. Ga naar de winkel of lotto.nl en speel mee. Want voor €2 kun jij ook miljonair zijn. Geert Lagerveen en Leopold Witte spelen hun voorstelling 237 redenen om door te gaan. Een feel-good voorstelling van Orkater over ouder worden, de dood en het leven zelf. Nu te zien in de theaters. Kijk op www.orkater.nl. NPO Radio 1.